من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناو بنو تامبالي تيتور يالا سبحانه وتعالى، ñu ngi ñaanal sun yonentu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yalna ko yalla doli xewal te musal ko. Ginaaw lolu mbokk yi, ñu leen di nuyu, nuyu l'islam. Ñu ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala sunu jotaay bi mu boole ko ci jotaay yi mu gërem, boole ko ci jotaay yi mu nangu. Ñu ngi leen di ziara bu baaxa baax ci wéeru mag wi nga xam ne ci lañ nekk, ci mooy Muharram. Mu nekk wéer wi nga xam ne moo njëkk ci at mi, at mi nga xam ne mooy atu jullit yi. Xam ngeen ne ki moom la yàlla ni woo Muhammad te mun pour jàngale ko. Moom bi mu ñëwee, lépp lu mu fekk yahuud yi ak nasaraan yi di def dafa wuuteeg ñoom ci lépp lu mu mën a doon. Nag ku jàng dund yonent bi alayhi salaatu wasalaam, jàng ay njàngaleem, di nga gis moom lépp lu mu fekkoon yahuud yi ak nasaraan yi di def wuute na ak ñoom. Ñoom sax dañoo mujj waaru ne lan moo dal waaji. Lépp lu mu ñu gis ñuy def mu wuute ak ñun. Weer wi nga xam ne mooy weeru Muharram, mooy weer wi njëkk ci at mi, te weer la woo xam ne weer wu màgg la, ndax ginnaaw Ramadan, ginnaaw weeru koor yonente bi alayhi salatu wasalaam, weer wi la ëpp lu mu daan woor. Weer wi dafa bokk ci weer yi nga xam ne moom la yàlla wax ci Qur'an ne inna iddata shuhur inda allahi ithna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum zalika dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Bur bi subhanahu wa ta'ala mu ne weer wi muy li mu weer yi ci yàlla subhanahu wa ta'ala fukki weer la ak ñaar. Ani calendrier tubaab yi amee seen calendrier mu nekk fukki weer ak ñaar, noonu la jullit yi amee calendrier. Yàlla mu ne li mu weer yi ci man fukki weer la ak ñaar, fukki weer ak ñaar buñ ko boolee mu nekk at. Ci téere yàlla subhanahu wa ta'ala, bis bi yàlla bindee asamaan ak suuf, am na ci ñeenti weer yoo xam ne dañoo araamal ku ci xeex. Yàlla mu ne bu leen ci tooñ seen bopp, waaye bu leen ci tooñ kenn. Muy weeru Muharram, weer la bu mag. Lool moo tax ñu tànn tem bi pour waxtaanee Ashura. Waye tombe yi nga xamne ci la waxtaan wi di teunku jorom benni tombe lay doon bu ñeuk muqaddima lay doon mu nek benn laltaay bu ñuy ubbe waxtaan wi ñaarel bi moy ashura fi tariikh wéru tam xarit ci histoire l'islam wala ci histoire ñettel moy ashura wal wala ashura ak far ashura ak pété ñentel moy ashura wa makanatul umma al islamiyya ashura ak place bi nga xamné tay monde islamique war nako am juromel moy ashura wa fada'ilus sawm ashura ak ngeenelu koor jurom benelu tomb moy buñu jéxalé moy al khitam kon buñu dello ci tomb bu ñëk bi té moy laltaay waxtaan wi dañ gis né bisub tay bi yawmu izzatin wa tamkin bisu teddange la waye bisu dal la bisu tay bi bis bu tedd la waye la bis bo xamné bisu dal la yawmu maghfiratin wa tathhir bisu njegal la ak bisu lab bisu tay bi yalla da ci jegal ay nit yu bare bare waye yalla da ci labal ay nit yu bare bare bare bare motax mu nek bisu njegal ak bisu lab ndax ñun soxla na njegal wala soxla wuñ ko hakay kenn gënnu ñoo aajo wo tay njegal waye kenn gënnu ñoo aajo wo lab lol motax mu nek bisu njegal waye mu nek bisu lab waye yawmus shukrin wa tahaddusin bin ni'am bisu tay bi mbok yi bisu sante yalla la waye bis la bo xamne waxtane xewal yalla defal doomu adama wa mbok yi may nga dundu at ba di jeex kon nga sa yalla wala ndax sa dundu ya force yalla ne ko man damay dundu duma de wala da bi bo programmer pour yalla bolé la ci ñi féké deul dedet motax tay bisu sante yalla la wayé bisu waxtané xéewal yi la ya defal ma a'zama ma'ani dara gënteray mana bisu tay bi wama akbara izatahu dara gënteray dara gënte nek kiyamtan doomu adama wara tekkaral tay mu xolaat ginnawam mu barke waru laka fiha fihi ayu mu'min waqafat la yanqati'u naf'uha bisub tay bi ku nek ci ñun ku mu meuna doon su fekente ne rek gëm nga yalla war nga taxaw tay nga setat bis bi nga gis ne ay njeriñ yi ci yalla defal doomu adama njeriñ yi du jeex buñ ko don konté buñ ko don lim wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha suñ don tek tank tay xewal yi yalla defal munu ñu ko jeexal motax mu nek ay taxaw yu ñu war taxawat ci suñu dundu ba ñu nekké ay julit ba légui ana lañ lañu jeriñ diina ji ana lan lañ defal l'islam waye bisub tay bi mbok yi yamu rek ñu war ci am ay taxaway yo xamne war nañ ko taxaw xol njeriñ yi ñu yalla defal akhli waye wa ma'inun la yanḍabbu safa'uha borom bi subhanahu wa ta'ala defal nañu tay ay njeriñ yo xamne bu doon geej la ñu ne dotul fer su doon dex la ñu ne dotul jeex dotul ngeer wa ru'a tuqirru biha al-ayn afsahu ma takunu rahaba waye bisub tay bi war nañ ci am ay gis gis ci sunu beut yu yaatu yu ubbeeku yu raw tay julit ñi gis gis bu xat bi ñi gisee tay ñu ngi gis ñun ñëpp, waaye wax dëgg yàlla suñu gis dafa am limite. Te dañu war a deltu ginnaaw ñu gis ko gis-gis bu yaatu islam, ñu gis ko ne gisin beneen bu bees bu wuuteeg ñun nanu gisee. Ndax li ëpp ci ñun dañoo jàpp ne islam julli la, koor, joxe azaka, dem màkka, jeex na. Ñun ñëpp ci lii lañ bëgg a tënk suñu diine. Moo tax ñu war a deltuwaat ginnaaw tuuti, ñu xoolaat, ñu amaat ge beneen gisin bu wada anka da'wa aqwam ahduhi aqwalan wa af'an ma anzala Allah ta'ala biha. Ngal way yeen ñi dégg sama wax ji, nanu bàyyi ay woote yoo xam ne ay nit dañ ko woote tey ci bisub tey bii ci ay wax ak ay jëf yoo xam ne yàlla wàccewu ci dara. Lan moo nu taxoon génn suñuy kër depuis fajar pour ñëw dégg kàddu yàlla? Moo tax mu ne wa da anka da'wa aqwamun, bàyyil, sànnil, soril woote boo xam ne ay nit ñu ngi koy wootewu tey ci ay wax ak ay jëf yoo xam ne yàlla wàccewu ci dara. Démb moo doon 9e jour bi mooy tam xarit, tey mooy ashura, mooy fu di nga dégg ñu ne démb ba léegi bi may déglu rajo ci ashura ci tam xarit damay yéemu. Damay dégg ci benn rajo mu ne am na benn islamolog bu ñu laaj ci wàllu tam xarit ñu déglu, ñu jox waa ji parole mu ne tey mooy jour bi njëkk ci at bu bees bi, ba pare ñu ne islam kooku jàng na diine. Tey mooy fukkeelu fan, tey mooy 10e jour, tey du 1er janvier de comme ni ngeen koy jàngee ca calendrier tubaab ya déedéet. Ñun tey mooy sunu fukkeelu fan, tey mooy ashura, démb la woon taswa. Waaye bisub démb bi ñun lan lañ ci xewal? Lan moo ci doon démb sunu taxawaay? Lan la ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngale? Mooy xoolal bisub démb bi li ëpp ci ñun cere lañ reere, n' est ce pas? Lu ngeen reere bi, lu ngeen reere bi, bi ngeen reere ba pare nan ngeen def seen yëpp? Da ngeen a jal benn jal bu rëy ci digg kër gi, góor gi jiite kër gi ñëw di yenu bool bi ci kaw di ñaan di këpp. Démb boo seetloo ay beuru 9h 10h 11h da ngay dégg bëm, ay bool la du ay bomb. Loolu ba waaye bu ñu paree ci loolu bool boobu ñu reere woon di nga gis ñu bàyyi ci benn danku cere, ñu def ci tuuti ndox ñu bàyyi ko noonu mu fanaan ci diggu kër gi ci kaw jal boobu. Lan lañ ci wax? Ñu ne néew yi dañu jóge ci Armélia di ñëw ji reer si. Xanaa sax bu xel nangu woon néew yi dañuy reer si, ñu defal leen bool yu fees dell ak wala. Mais ab danku cere, man bu ma doon néew ma ñëw fekk waa kër gi benn dank lañ ma tegal, dinaa leen yee xeex ak ñoom ñëpp. Waaye bu ñu yeewoo ci suba cere jooju ñu reere woon ci bool boobu ndox mi fanaan muus yeeg unku yeeg mbóot yeeg nekk ci bool bi ba fajar, bu ñu yeewoo ci la ñuy sëlmu, ñu ne ku ci sëlmu doo wàneen ci bis ci at mi. Moo tax waa ji woola mu ne la wa da anka da'wa aqwamun ahdasu fihi aqwalan wa af'alan ma anzala Allah ta'ala biha min sultan. Ngal la waay yow doomu ndey soril, ay woote yu ay jullit di woote wu tey ci bis bii ci ay wax ak ay jëf yu ñuy jëf, ngal la waay sori ko ndax yàlla wàcce wu ci dara lu leer. Am na ñoo xam ne ci seen cere jooju am na aaya alquran bu ñuy bind qul naam wa antum daaxiruun, ñu daal di koy booleeg danku cere lekk ñu né lolu boko lekké do dé ci at bi kon buñu xeyé comme tay lén ci ñun dañu tous ngelu ñen ñi né dañuy sangu dañuy ray bop jirim dañuy saraxé dañuy jang ay azkar ba da ko xol fajar gi mu ngey kurus di zikr hasbunallah wa ni'mal wakeel ni'mal mawla wa ni'man nasir ñina soko waxé di nga fekke dewe yoy yeb bokki bid'ala du diine yenentibi sallallahu alayhi wa sallam jangale wu ci dara kon ngal la doomu ndey bi bayil wax yoyu ak jëf yoyu ak wota yoyu nga deglu te deg ko yeugal ne yalla wacce wu ci dara kon lila war moy qif tatafakkar wasir bi yaqin darbik ila maw'id rabbik yang ci at bu bes taxawal nga xol li nga passé ci ginnaw nga jema jaar ci yoon bu leer bu fekk jaaro ci woon nga jema xamne bis mu gi ñew di nga dajje ak sa borom mana bis bu nek rek jant fenk sow bis yi di dem di besaat sa dundu di gëna wañé kon taxawatal perex perex bi ëpp na waxu yi daw yi fex yi ëpp na taxawatal doomu ndey nga xol li nga passé ci ginnaw bu fekké da nga yaq genn walu gi yëpp nga préparer li nekk sa kanam borom xam xam yi nenañ aduna ñetti fan la woon mu ne ñu ne ñaar yi passé na benn bi ñëw na ba jant di waja sox kon li ci dess bariwul lolo tax yonentibi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mune bu'istu ana wa sa'aka hataini mune yalla bima yonne aduna fumuy jexe mu ngi melni ñaari baram yi est ce sorante nañ bima yalla yonne man muhammad ak adina bi fumuy jexe yonentibi neena mu ngi melni ñaari baram yi kon nan taxawat nan amat ay taxaway nan deltu wat ginaaw tuti ñu xol li ñu passé ndax jaamu nañ ci yalla ndax selna ndax yalla nanguna ko su fekke yi ben woruñu yema tuub delu wat suñu borom yu jema jaar ci lu leer ñu bayyi nek ay taxan katu guddi taxan katu guddi ku teud ba guddi rek nga jël sa sac jubal Allah ba lan ngay outil mat waye yoro lu lay leralal le li mat la li du mat da nga ñow rek fekk ay mbir ci lendeem gi ngay jël di def sa sac man nga fa fekk ay dem all ba yu waw kong nga jël def sa sac bala ngay xamne li nga jël lu ci bari du mat beut set moy nga jangi te nga outil xam xam te nga jema jaar ci lu leer nañu yek nak bis yi dañuy xey rek jant day fenk xey su ngone mu daldi sow nonu bisi di deme di jeex wer yi di jeex ar yi jeex non la sunu dundu di jeexé ndax sunu dundu dafa aju ci fan yi noy yi bo noy yi benen noy yi moy ñewat waye du noy yi bobu moy ñewat bu xassa dem rek jeexna bis bu xassa dem ci bis bobu jaamu wo ci won yalla pert nga semaine bu dem semaine bobu jaamu wo ci won yalla pert nga ko at bu dem at bobu jaamu wo ci won yalla pert nga ko kon lu ci war ab julit moy mu taxaw mu ubbi xelam ubbi ay nopam mu baña nek taxan katu guddi ndax tay kat fi ñu tollu moy ñu bari ci ñun dañ leena nax ci seen diine lutax moy dañu jël ay aada ak ay bida duggal ko ci suñu diine lu ci bari ci ñun dañuy jëf ni rek waye lañuy def xamuñ ci dara suñu xamone deug deug kon kenn ci ñun du ko fet kon kenn ci ñun du ci togg ay jéré du ci lek yapp waye lutax lolu lutax buñ né juroomi fan mo res ci tam xarit wa jakkaji dinañ dajalo jënd nak wa association bi wa koñ bi mbolo mi daayira bi tour bi lutax parce que ñak geustu diini lol moko waral kon lol mo doon muqaddima bi ñu ñew ci ñaarelu tombu moy ashura fi tarikh ashura histoire fastantiq sahadatu hadha al-yawm li yuhaddisak ان الاخر لمن اتقى وان نصر الله تعالى لاوليائه قريب مكي ناني تخاو بو باخ ني دغلو تي بيس بي بيس بي نيتالي ني نانيو ان الاخر لمن اتقى ريزلتا بي فوموي موجي مارشي بي ميت bëbi lu mu combat bi yag ku ragal yalla rek moy am ndam ku ragal yalla moy mujjé ñi ragal yalla ñoy mujjé soufsi lolu war nañ ko jang ci ashura ci histoireul banu waye ñu yegne wa anna nasrallahi ta'ala li awliyaahi qareeb ñu yegne katanu yalla ak ndimbalam mi ngi andak ñi ko ragal te lu len jege la sori wu len bur bi neena ala inna nasrallahi malik bur bi neena wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin man yalla mako wax te lu deggul ci man te lu nek la man yalla may dimbali ñi gem yalla taj dimbal wala soxla wuñu xeti julit yi umma al islamiyya soxla nañ dimbal wala soxla wuñu soxla nañu na sahaba yi rengi rengé won ba yëkëti seeni ba di fal an na ngay ñu wax man Allah kañ la yalla di indi ndëmbël ndëmbël ñun ci lañ tollu tay yalla nak di ñu jox assurance di ñu xamal ne bëre bi lu mu yag yag rek ñi ragal yalla ñoy fété kaw ciow lay bëre mbey dem al akhirah wa anna al kafir wa in gharratu muhlatu zaman wa rakana ila quwwatin raahu mune yefir suko dolem jaye wala mem jaye wala katanam wala pouvoir bu mu am jay ko mu dadi jeng dem ci katanam mu gis ne dal mom ken upp ko dole ba sax muy wax man ashad minna quwwa ana kan kuma upp dole yamal fa inna amruhu ila al bawar yalla ngoy xamale mbiram mom mom ak soldat rabbi ak armem ak pouvoiram ak xam xamam ak leppam yalla neena dina ko alak ci ashura lañuy jange lolou lolou tax ay armé ken waru ko ragal armé lu yéfer yéfer am armé lu mu am ay salar lu mu am alal lu mu am puissance ci lepp lu meuna doon économique ak armement ak lepp mbok yi ndax yene ngi fatali ko badr terok julit yi ñaata lañ won ñetti témir ak fuk ak ñet yéfer yi ñaata lañ won junni yor ay geleem yu doy ay may ay fas yu doy arme yu doy julli luñ yor ay ñaari fas ñetti mbam ñetti geleem ha limbu tut ci ay nit limbu tut ci arme waye limbu tut ci war way yalla ay la xom nan yalla bo setané ba ñu reuy ñi kenn dootula jaamu ci kaw suuf yalla ñi re nga fi am kër ak yonent bi dafa ñaan ba kaala bi daanu. Abou Bakr radiyallahu anhu ardaahu jël kaala gi tegaat bi. Yonent bi yonent bi dafa yëkkati ñaari loxo yi ba ñuy gis bokkotaan yi ñu jël kaala gi tegaat ci bop bi. Abou Bakr naan ko doy na, yàlla du faagaagal sa ñaan, doy na, yàlla du neenal sa ñaan. Kon dañuy jàng ci aasuuraane doomu aadama lu mu amale yéeféer lu mu amal wóolu kàttanam wóolu dooleem comme ni Amérique mel tey ba naan mooy gendarme du monde lu xew ci àdduna bi moo koy régle. Yàlla mu ngi leen di avertir di leen xamal ne seen dooleeg seen armeeg seen kàttan ci alkande la leen di jëfe. Fir'auna ra'a fi qawmihi wa mulkihi ma da'ahu an yunadi wa yaqul ana rabbukumul a'la. Istaaru Fir'auna ku mu yeewul dara dootu la yee. Waaye Fir'auna ci doole bu mu am am nay jabarkat yu mu teg ci loxo ndey jooram. Ñooñu ñoo koy gisaaneel di ko wax lu xew ci société bi, di ko wax luy ñëw. Lépp lu mu bëgg a def danaan xoolal leen ma gisaane kat yi dugg ruqu génn ne ko baax na wala baaxul. Fir'auna tey gisaane kat yi ñëw nañ ne ko dafa am xale bu war a judd ci at mii su màggee moo lay folli. Yàlla programme na na xale boobu liir boobu dafa war a judd ci at mi. Fir'auna programme na wax nañ ko ne xale bi bu juddoo daf lay folli mu ne jigéen ju ëmb contrôle leen ko bu amee doom ju góor rey leen. Su fekkoon ne yàlla nit la programme boobu nu mu koy def dama leen di laaj. Soo waroon génn fajar julli ji jàkka nga yëg ne ay agresseur ngi fii di la tëru fajar googu foo koy jullee. Hada soal koy jullee fajar googu ma naan ah yoonu jàmm sariwul ara rek ayna ma takunu fa samma wajhullah wa lillahi almashriqi walmaghrib ara rek mu julli sama biir néeg. Hatta bu doon tukki nga doon tukki nga yëg ne avion bi day daanu nooy def dangay dem xoolal yàlla programme ba pare. Ci biir programme bi at bii la Fir'auna ne jigéen bu ëmb bu ne contrôle leen su amee doom bu góor rey leen. Bu yàlla nekkoon nit danaan ah programme bi kat naa ko bàyyi ba année prochaine parce que Fir'auna vraiment jëli na sama programme bi. Waaye yàlla dane day am de laa tabdila li kalimatillah yàlla du wax muy deñ. Yàlla loolu la tëral mooy xale bi day juddu te su juddoo xoolal yàlla ni mu yéemee munoon na sax mu bàyyi ndaw si mu ëmb waaye mu nëbbi ji ko ci ay xunt comme ni Ibrahima defoon. Ibrahim keroog ba Namrud xoolee xam ne dafa am xale bu ko war a folli moom dafa yóbbu góor ñi ci àll ba daal leen di tàqaleeg jigéen ñi mu ne bépp góor dafa jël ay nit def leen ci biir dëkk bi. Ñooñu lan lañ doon wax isma'u wa wa'u déglu leen te dégg. Bépp góor bu jógee ci àll ba dugg ci koñ bi ci kër gi dañ lay rey. Bu benn góor sëyee jabaram Namrud moom noonu la defoon. Baayu Ibrahim jël yaayu Ibrahim daw ak moom dugal ko ci benn xunt ñu nekk fa ci xunt moom la Ibrahima juddoo ba màgg fa doog a génn. Amma fii yàlla daa bàyyi ndaw si mu ëmb ñu koy contrôlé. Bis bi mu amee doom yàlla mu ne yaayu Fir'aun yaayu Moussa jëlal xale bi dugal ko ci ay sagaram def ko ci benn boîte bant nga sànni ko ci dex gi dinaa wax dex gi mu yóbbu ko kër Fir'aun. Kon yàlla lu mu waroon def foofu dafa waroon jël xale bi xanaa nëbbi feneen ndax waa ji seet xale bi est ce que yoon la ñu wan ko xale bi. Waaye xoolal jigéen ji am na doom fu kenn fekkewul yàlla sant ko loolu ba pare ne ko jëlal xale bi nga def ko ci benn gaal ci benn boîte bant boîte bi dana ko yobbu kër Firawna, nga teg ko ci dex gi, dex gi dina ko pousse yobbu ko kër Firawna. Neke Firawna xale bi koy folli mom mokoy yar. Allahu akbar. Motax ñu wara jang ci Ashura ne nit lu mu am am doole, doole joju muy yaakar du ko jëriñ dara bu gëmulé yalla. Ñu wara jang ci Ashura ne ay nit lu ñu am am kattan, am xam xam, am ay pexé, fekk gëmuñu yalla seen pexé yoy day nax, dañuy perte. Firawna amon na ci doole lu ko yobbu mu ne dajale mbolo mi fa hasara fanada, mu wo ñep ci ben estat ba ñep dajalo la la leen wax. Fa qala ana rabbukumul a'la, may yalla bu mag bi. Yakana wa amerique musu ñu def lool de, George Bush musu def lool de, waxagul loolu. Firawna waxon na lool, yamul ci lool, waye mu ne leen ma alimtu lakum min ilahin ghayri, xamaluma leen ben yalla budul man. Kuma fi deg nga ne yalla amna dama lay ray. Yamul ci lolou mune len alaysa li mulku misra, est ce que ngourou misra nekul sama loxo. Wa hazi al anhar tajri min tahti, khana gisulen dex yi di daw ci sama souf. Ni mu amé won doole dafa jëlon ay jardin satom bi mu dekkon, ay jardin dex ñoo nekkon ci souf. Mu jël banu israël def len ay jam ñuy liggéey. Waye mbokk yi, fir'auna fan la mujjé? Fa iza aqibatuhu lam yahsib laha hisab, sara biha asfala ma yakunu ardan wa mastata an ya'lu hatta alal ma'il alladhi ta'lu. Yalla bolawul ci mbiru fir'auna wax. Fir'auna bamu lejele banu israël sonal len, yalla dene Musa dajalel banu israël nga genn. Musa mune yalla suma genné fuma jëm? Mu ne ko nga jëm Bahru Qalzum, moy mer rouge. Musa mu ne yalla suma genne Firawna daf may top. Yalla mu ne ko sula Firawna topé ma top ko. Musa da di genn and ak mboloma, ñu genn dekk ba dugg ci désert bi jëm geej. Ba ñu ñëwé ba sénatuñu dara ludul geej rek, genn nañ dëkk ba ñu seen Firawna pënd bi di ñëw ak armée bi. Ñi amul iman, ñi nga xamné seen pass pass dëgërul, té ñu andon ak Musa ñu naan inna la mudrakun, ñun danañ ñu jot, danañ ñu ray. Allahu akbar. Musa ma nga naan leen kalla inna ma'i rabbi, dedet yalla nga and ak man. Lolou la yenenbi bi alayhi salatu wassalam waxon kérok Abu Bakar ci bir khuntuma, la tahzan inna allaha ma'ana, bul tit bul jak, yalla nga and ak nun. Ko and ak yalla est ce war nga tit? Umarul Muta kérok bako italien di ray, ñu tak loxey, ñu jël boom bi duggal ci baat, ñu yakare day salit, mune len inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Mune ko and ak yalla sa yoy yox yoxe rek se ngam yalla desna. Lan la yalla subhanahu wa ta'ala wax Musa? Fan la yalla mujje ak Firaun? Yalla mune Musa jeulal sa yat bi door ko ci geej gi. Bi Musa jeule yat bi door ci geej gi, fan falaqa, geej gi daldi xotte. Fan fajara, geej gi xar daldi ubi ben yoon. Musa mune banu israël jall len, ñu daldi jall. Bañu jallé ba ci digg bi Firawna dal len di top. Banu Israël genn bala Firawna di len dabi, yalla dal di wacc geej ji ci kaw. Mo ne won yalla la xolal luko yalla bolel moy ndox. Ndox la ko yalla di bolel, ndox mo xamné Firawna dolem ji mu am yeb munu recc tay ndox. Lan la ko yalla wax? Yaane won yalla nga, tay dina la rey, na la nekk ci ndox mi, te na la nanal tay ndoxum xorom ba sa bir bi festal, ba ëllëg ak sibir ku la gis dina xam ne yow doo yalla. man mi ma yalla yalla ne fa akhaznahu wa nabaznahu wa junudahu fa akhaznahu wa junudahu fa nabaznahum fil yammi fanzur kayfa kana aqibatu zalimin wa ja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar wa yawm al-qiyamati la yunsarun bur bi neena japp nako mom fir'aun mu nekk ko ci ndokh mi xolal mujjantelu togn kat bi fan lay mujjé sayyid hawa rahimahullah da fay wax ne su ngeen jang al-quran na ngeen xol ayé fu muy mujjé xolal yalla lan la mujjé ayé bi mu ne kayfa kana aqibatu zalimin fanzur kayfa kana aqibatu zalimin xolal togn kat yi fan lañu mujjé fir'aun fan la mujjé ha moy fanabaznahu wa junudahu fil yam man yalla mako japp mom ak armem ak soldaram yi liñuy bari bari bari ma len japp labal len ci bir geej waye defna len ñu nek ay njit ñoy wote safara yawmal qiyamah ñoy nek duadi ñoy wote ku len top rek duggu safara waye duñu am yawmal qiyam ku len dimbali yalla ne yawma ci lolu topal na ci ñom ci aduna bi dañ leen di reub suñu ne fir'aun rek nga deg ñu ne la'anahu allah wa yawm al-qiyamati humul maqbuhin yawm al-qiyam ken gënul leen fa bon ci benen aya yalla mu ne fa akhaznahu wa junudahu fanabaznahum fil yammi wa huwa mulim japp nako mom fir'aun ak ay soldaram ma labal leen ci ndox waye ñu mujju nek ño xamne ñu ngañ lañ mbok yi هذا اليوم بسوب تاي بي موي بسوب عاشوراء يحدثك مولاي نتلي مولاي واخ ان النعيم هنا لا يقارنها الشكر فهي محدده بالزوال غيسغا خيوول سولاكو يالا ديفالي سانتو يالا تي خيوول س خيوول بي بيرت ليغا بيرتكو فرعون كيروك باكو يالا لاباني يالا رتشل وا بنو اسرائيل وا بنو اسرائيل اك موسى لان لا ني ديف ndax dañu zibilé dama len di laaj dañu maye tan beer Allahu akbar dañu maye khumbal dañu maye fural ndax dañu maye kojom gis nga kérok ba yalla reccelé Moussa ak njabotam xam nga la lañ def dañu wor ngir lan ngir sante yalla lol motax xewal su lako yalla defale lu ci war moy nga sante yalla wa amma bi ni'mati rabbik fa hadith santal yalla ci xewal yi fa bi shukri tadumu ni'am ci sante yalla ci la xewal di saxé waye ci ñaka sante yalla ci la xewal di debé xolal ñun tay ku yalla may xewal lu ñuy wax ki ngandala ndeyama ko liggey man dama japp sax li ñu top ni sunu équipe bi lutax munta dem liñu top moy ca bokkale yañ defon ci coupe du monde ba lañ yalla jeppé batay lool la fogg dé ndax ci coupe du monde ba yalla défé ñuy gagner dañu néwon du yalla wala dañu néwon du yalla mbaadu fofu lañu yalla jeppé ndax sante yalla moy tax xéewal sax ñaka sante yalla mo tax xéewal dem yalla ne suma la defale xewal ngal la way sante len xewal gogule mbok yi jang len histoire ngeen xol yonent yalla suleyman biko yalla maye xewal suleyman ci ngelaw li lay yek ngelaw le koy yobbu ngelaw le koy indi wat 4 km carré lay tok mok ay soldaram jinni yi ak nit ñi ak rabu alli fu mu bëgga dem ngelaw le koy yobbu lan la fira lan la musa lan la sulayman wa hadha min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur li day xewal buma yalla mayla yalla day xol ndax dana ko sant ci xewal yi mo defal wala dama koy wetti wa man shakara fa inma yashkuru li nafsi kep ku sant yalla kan nga sant sa bop yalla bula maye dara nga sant ko defalo kenn dara de sa bop nga defal ni'matun min indina kazalika najzi man shakar yalla neena li samay xewal la man ma koy maye waye ni lay fayé képp kuma sant bur bur bi subhanahu wa ta'ala neena ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum lan la len yalla doye di len mbugal lan la len yalla di mbugale mom su ngeen ko santé ngeen gëm ko lan la len di mbugale su ngeen gëmé yalla diko sant ci xéewali mom yalla lan la len di mbugale yoonte bi sallam dafa tok ba ci ag muy contrôler sahaba yi mune len am mu'minuna antum ndax yeen gëm ngeen yalla Omar mu ne ko naam ñun gëm nañu yalla ñun gëm nañu yalla Omar mu ne yonent bi waaw ñun gëm nañu yalla yonent bi ne fama alamatu imanikum lan moy woné ne yeen gëm ngeen yalla Omar mu ne narda bil qada wa nasbiru ala al bala wa nashkuru fil raha narda bil qada lu yalla dogal ñu nangu lu yalla dogal ñun dañuy nangu duñu ne nangam ak nangam la suñu yalla tege dara suñu kaw rek ñun dañuy nangu dogalul yalla gis nga dafa bok ci arkanul iman moy al iman bil qadar nga gëm dogal wallahi fi dañ fay am problème dogal yalla ñu upp ci ñun nangu wuñu ko bala ngay nangu ne mbir bi yalla ko dogal da ngay keur keuri dug daw ba son mu no ci dara nga dogo ñew ne ah lekay nanguna dogal c'est trop tard narda bil qada ñun dañoy nangu dogal wa nashkuru fir raha bu nexé dañuy sante yalla gis nga loolu la Omar waxon wa nashkuru fir raha su nexé duñu sante ken duñu sante samba duñu sante demba duñu xolal tay senegal da ngay deglu radio nga deg ñu ne diiw day organiser tiant kan lay sante mbindef lan la mbindef momu def dara lan la ko defal ndax moko may dundu ndax moko indil xewal ndax moko may wir ndax moko may afia ndax moko may tal ndax moko may fekke dara la ko defalul mune day sante motax tribunal bi gëna reuy bi taxaw yowmal qiyam digënte yalla ak nit ñi yonent bi dafa tit ana wal ins wal jinn fi naba'in azim hadithul kursi yonent bi ne yalla neena man ak nit yeek jinn yi dinañ taxaw ci tribunal bu reuy ëlëk mo mbokk yi ku taxaw ak yalla ci tribunal ko ngay jël mu lay layal yonent bi dafa tit ne yalla lu ko waral yalla ñu jaamu keneen ku dul man man yalla may wërsegalé ñu sant keneen Allahu akbar yalla mo bind ñu jaamu keneen kan mo bind manil khaliq yalla leena ma bind fal yanzuru al insanu mimma khuliq nit na xol ci lan la ko yalla bind khuliqa mimma in dafiq man ko bind ci ndox mo xamne buy genn day am force يخرج من بين الصلب والترائب ميغي ген سي ديغال غور اك ديندي بات جيجين نخ مومو يالا نينا موم لا جيل سي نخ بوبو دويي دي بومو دويي دي كومو تاك سا يارام بو خيو سوبا داغاي سانغ كومو تاك سا ييري بو خيو سوبا فوت كو نخ مومو لا جيل سي غور اك جيجين ما داجالي كو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امساج كو داجالي نكو جخاس ندخ مومو نيا يالا نينا موم لا جيل فجعلناه في قرار مكين ما دافكو سي بن بلاص بو ام سيكوريتي الى قدر معلوم ما جيميكو دير بوما نيه بوما بونو خام موي بان دير موي وقت جودو ndokh la won ndokh momu yalla neena ma djel soukhu yap def ko ci jour yi ñeuk yi al khalaaya la ci yalla ñeuk def moy les cellules moy li nga xamne buñu xolé bo xolé gis suñ waxe nga deg so laalé dara nga xam dafa ratax wala dafa ñagas so lekke dara nga xam dafa frokh wala dafa lewet wala dafa saf par 40 jours après mu def ko mu nek drette deret joju yalla jël ay yah def ci yah yoyu yalla jël ay yap lahas ko ci fa kasafna al izama lahman thumma sha'nahu khalqan akhar après ci lako yalla tourner def ko benen bind bobu yalla dila bind bobu yalla diñu bind kan mako fekke ndax amna ku fa taxawon di jappale yalla wi len ma hatta jigen ji nga xamne dafa eumb xamul limu eumb la xamuko de xamul nit la xamul rabu ala la xamul dara la eumb tay am yaakar rek ne ah kat eumb na am yaakar xel mu dal ne nit la eumb kagn lay jutt gor la mba jigen la fumuy juddo nan lay juddo xamu ci dara dafa eumb rek day jek jek bir bi di reuy ah bir bi di reuy lire bi kumu nekkal fofu ci bir kan makoy dundal bur bi subhanahu wa ta'ala xolal doomu adama so demone legi nga jël beuri ko ndox nga duggal ci nit nga ubbeuri ko bi kasta ko ba mu deugal 5 minutes nga ubbi ko lo fay fek ndax mën ngeen ma wax luñ fay fek ah new lutax waji de dafa étouffer munul noyi oxygène mudé wa xolal lire fu mu nek ci mbousu ndox mbous momu nek ci ben boutique boutique bobu nek ci bir yalla mu ne fi zulumati salasa ci ñetti lendeum la duggal nit lutax deewul te bu gennon legi buñ ko duggalé ci beuri ko tejj ko mudé fi mu nek ci bir mbousu ndox ci bir boutique ci bir deewul kan mo fa nek yalla té day lek di nan kan makoy jox mu lek kan makoy jox mu nan bur bi subhanahu wa ta'ala bi juddu joté ana kan mo dugal loxom rek ne ko gennal yaay day joy né sama bir mi ngi metti di onk dotul muna tok wa kër gi tit duñ ci mun dara ñu yobbu fañu yaakar na bañ ko fa yobé jammam hôpital wala maternité wala buñ ko yobé lan la docteur yi di wax dañ nan ndaw si teudal fe sa man ñoragul ndaw si teud di yuuxu kan lay wo yalla nan ya latif yow yalla ya latif yeen say nga deg jigen bi mu ne yalla ñewal te bul yonne de Allahu akbar gis nga de ku yeb yalla rek ba mu nexé nga ko yeb ba mu nexé wa iza rakibu fil fulka da'u Allah mukhlisina lahu ad-din gis nga ku yeb yalla bi mu nexé bi xéewali ñëwé rek nga ko yeb waye ci danger yalla rek jigéñ ñi da ngay dégg ñu né yalla ñëwal dé bu lu yoni kèn say ki nga yoni sax doyuma yow rek la soxla Allahu akbar yalla moy tok ba mu neex ko mune lire bi ukhruj ayyuhal mawlud bi haqqil malikil ma'bud bobu ñep jaxle nañ xolal doomu adama fi mu jaar juddu su fekkone dañ ko bëgg jël delo wat ko fofu luy xew moy day dé rek ben yoon bobu la fay jaar te yalla neena summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yoon bi pour mu mën fay jaar summa sabila yassarahu man yalla ma yombal yoon bi doomu adama bobu juddu fekk fi yalla préparerel ko ay way jur yukoy ar diko womat diko jangal diko tete préparer ko ci lepp ba doomu adama bobu mag ba am ay xewal mu wara sante yalla mu bañ la du sante yalla koku suko yalla wowe tribunal euleuk yaaduna xolal benen aya bi lan la wax zarni wa man khalaqtu wahida وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُودًا وَبَنِينَ سُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ بَايِمَا رَك يَوْ مُحَمَّد زَرْنِي بَايِمَا وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا أَك وَاجِي nga xamne man kenn man mako bind kenn jappalewuma lol tax yonent bi ne ci hadithul kursi yalla ak nit yi ak jinni yi danañ taxaw tribunal bu mag tribunal bobu lan moko waral yalla ne ma bind ñu jaamu kenen man yalla may wërsegele wala wërsek yalla bayyi ñep wërsegal la ñu bari nak dañuy yaakaar ne wërsek xaaliss kessa la sénégalais bu xeyé amul 10 francs yu mu jënd cigarette boko né ça va mu né sénégalaisement du sant yalla dé du wax alhamdoulillah alhamdoulillah la waro wax sant yalla xolé yonent bi dafa yoron ñaari ñaan su nexé mu né alhamdoulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat su naqaré mu né alhamdoulillah ala kulli hal yonent bi ni la melone su nexé day sant yalla su naqaré day sant yalla ñun nak bu nexé ñu né diw la diw moko ñaanal diw moko brancé diw moko nangam Allahu akbar ayna Allah ana yalla yalla mom du def dara senegal lepp nit ñe koy def xam ngeen yalla la lay def senegal lu bon bu ben musiba amé rek ñu né ah ndogalu yalla cey li kay mom wax deug yalla yalla ko dogal su lu bax amé ñen ñi né ndeyamako liggey ñen ñi né waji ngandala ñi né waji sabala il faut mu am li ñi né borom xam xam la ñi né diw diw la andal motax fokk mu am li ñi né diw moko ñaanal yalla mom bokatul julit ne yegne ci sant yalla ci la xewal di saxé ci ñaka sant yalla ci la xewal di démé bur bi subhanahu wa ta'ala day laaj mu né mani yu bi ngeen di génné mani yu bi yeen yeena ko def ay nit wala man ndox mi ngeen di génné yeen goor ñi yeena ko def ay nit wala yalla moko def nit yalla néna tool yi ngeen di bay yeen yeena ko ñorol wala mako ñorol yalla né ndox mi ngeen di naan yeena ko neexal wala mako neexal yalla ne safara si ngeen di togge safara si ngeen di jeriño man yalla ma len ci jeriñ wala yene ci jeriñ sen bop xam ngeen aya bi lu muy jeex lu mu wax fa laula tashkurun lu tere won ngeen sant yalla ku yalla may doom lu lo war senegal ku yalla may doom loy def ha musique da ngay gis ndaw si sax xolal jigen su umbe nuñ koy tudde senegal yeenay tontu damay laaj da ngay tontu mani jigen su umbe numuy tudde senegal jigenu werul ha ku werul lu ngeen ci xalat ku werul lu ngeen ci xalat de do deg buñ leen di de na loy wax kon ku werul ku ne luñ ci xalat moy de waye jigenu werul senegal lu muy def day xessal ba xonku ciur day diwu ben produit buñu wowe ñetti fan bu déssé bu démé passé ci visite bañ né koy baré nañ la manam moy yow ci wér wi ngay am doom suñu bissé rek day jël gana ak gaz bobu ñuy défaré kawar ak topzel ak sirlé mu jaxassé ko ci bénn pot bo mu jaxasso mu diwoko su diwo ba paré lu muy sol blouson mu tek ci lan pluwer mu tek ci lan perméable mu sango mbacc goudi lay def lolou bu yewo fajar su simé ko nga gis derbi di teggé ñu nan ni diko xolli mu nan bu sobé yalla ngenteli dina len jommal de wala légui nak mat jot mu dem am doom xol len ci matu ñaata nit ñoo ci dem al-akhira a mbok yi ci matu ñaata doom ñoo dem al-akhira bayi seen yaay ñaata yaay ñoo dem bayi doom ñaata doom ak yaay ñoo and suñ ko doon konté rawati na nak ak jamono bi ñu nekk legi nga xamné jur doom danger la ndax politique ñoo tubaab yi ñoko def politique pour bu kenn am doom ñu jël ko mettil ko ba nga xamné bo amé ben doom do to bëgg am benen parce que dañ leen forcer planning ñu bañ ñu jël ko légui mettil ko di ci ray ay jigen ak ay doom da naka lool légui chaque jour nga dékk ko journal moy lan njur doom danger la ndaw si ëmb na yalla may ko jamm ci ëmb bi mu dem am dom yalla may ko jamm mu am dom bayja yalla may ko xewal mu am lu mu jënd ay ordonnance am lu mu faje soxnam am lu mu faje domam am lu mu ngenté mo lire bi xolati ko yalla jaarale bo mu juddu momit mu daal ne cepp ñew indale bakkan ñett ñi lu leen waron ñett ñi mbokk yi lu leen waron du sante yalla ah la lañu sante yalla moy dañu ut bass yu melni ur radio bu melni wo bandi yu goor yu jigeeni ñu yendo moy yalla ba ngon jot duñ ko yemalé sax légui ngon day fanan dañuy lang di yaq bo wa sax ndax lolu moy sante yalla kuy tek jabar senegal non ngay def do sante yalla ku yalla may liggey do ko sante te wax nañ ne ci sante yalla ci la xewal di saxé ci ñaka sante yalla ci la xewal di démé lo tax yonent yalla musa kérok bako yalla muccélé mom limu def moy mu sante yalla mom sibiliwul dé tay ben way tay buñ ko jëlé fi falko ministre lu muy maye guddigi lu muy maye xumbal ndaysan Allahu akbar